na gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń 989. Rabatomania w Mediamarkt. Nawet do 99% taniej. Na przykład Express DeLonghi Dynamica Plus z systemem Latte Crema. Możesz kupić nawet za 31 zł. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 lutego, minęła 18. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Trwają weekendowe powroty z gór. Po białym szaleństwie teraz szara rzeczywistość w korku. Czeski rząd zaostrza zasady dotyczące maseczek już od jutra. Na świecie jest ich nawet 7 tysięcy. Dziś Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Po weekendzie tworzą się potężne korki na Zakopiance. Podróż spod Tatr do granic Krakowa zajmuje nawet 4 godziny. Korki tworzą się już przy wyjeździe z Zakopanego. Dalej sznur aut stoi na światłach w szaflarach, a kolejny zator tworzy się od Nowego Targu. Kierowcy muszą także odstać swoje przy zjeździe z dwupasmówki w Skomielnej Białej. Jedni z gór wyjeżdżają, inni starają się tam o pracę. Kandydaci na ratowników GOPR zdawali dziś egzaminy, które zdecydują o ich przyjęciu do służby w górach. Jak mówi naczelnik Grupy Beskidzkiej GOPR Marcin Szczurek, cieszy szczególnie frekwencja. Pozytywnie mnie dziwi, zaskakuje, że w tych czasach trochę nietypowych, ja nie mówię tylko o COVID-zie, ale w ogóle o świecie, wartościach, tego, czego oczekują młodzi ludzie, że jednak myślą o tym, żeby podjąć taką służbę. Nasza służba jest przede wszystkim oparta na ratownikach, ochotnikach, czyli to wszystko, co robimy w górach, robimy całkowicie za darmo. W szeregi GOPR-u chcą wstąpić także panie. Chciałabym się tutaj dostać, dlatego że lubię góry, lubię jazdę na narciach, też lubię pomagać innym ludziom i po prostu wydaje mi się, że można to ze sobą połączyć. Egzamin obejmuje znajomość topografii Beskidów oraz jazdę na nartach. Policja szuka złodziei biżuterii z salonu jubilerskiego w centrum handlowym w Kaliszu. Sprawcy napadu dostali się do środka w nocy po wycięciu otworu w dachu galerii. Potem zdemontowali podwieszany sufit i weszli do salonu, kradnąc łańcuszki, bransoletki i sygnety. Policjanci zabezpieczają nagrania z monitoringu, mówi Anna Jaworska-Wojnicz z kaliskiej policji. Na chwilę obecną trwają dalsze czynności w tej sprawie. Policjanci nadal pracują na miejscu zdarzenia. Zabezpieczamy dowody, ślady, zabezpieczamy materiał dowodowy, zapisy nagrań z monitoringu. Zależy nam na jak najszybszym ustaleniu sprawców tego włamania. Właściciel szacuje wartość skradzionych przedmiotów. Wiadomo, że w momencie napadu w galerii nie było ochroniarzy. Czeski rząd zaostrza zasady dotyczące maseczek od jutra w sklepach, w komunikacji i w szpitalach. Te wielokrotnego użytku wykonane z tkaniny nie będą uznawane za wystarczający środek ochronny. Wymagane będzie noszenie maseczek z filtrem. Akceptowane będą też maseczki z membraną wykonaną z nanowłókna lub dwie maseczki chirurgiczne założone jednocześnie. Po ogłoszeniu decyzji rządu w wielu miejscach maseczki są już niedostępne, a apteki i drogerie czekają na dostawy. Rząd wprowadził nowe przepisy w związku z szybko rozprzestrzeniającą się brytyjską mutacją koronawirusa. Przypomnijmy, że również polski rząd rozważa zmiany dotyczące noszenia maseczek. Postępują prace na kanale żeglugowym przez Mierzeję Wiślaną. Zakończono wykonywanie ścianki szczelnej, mikropali i wykopów pod pale w śluzie kanału. A więcej w relacji Janety Pastuszki. Montowane są elementy mechaniki i hydrauliki mostu południowego. Przespawano też na nim wszystkie elementy ramy głównej, mówi Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Trwa scalanie mostu południowego i roboty związane z przekierowaniem tego ruchu z drogi 501, o czym od dawna mówimy, że na wiosnę będziemy to wykonywali na most południowy, tak żebyśmy mogli w obecnym przebiegu drogi 501 zabijać ścianki szczelne i budować przejście przez Mierzeję Wiślaną. Dzięki mostom obrotowym będzie możliwe utrzymanie ruchu samochodowego bez przerw, niezależnie od przypływających nową drogą wodną jednostek. Przekierowanie ruchu z drogi wojewódzkiej nr 501 na most obrotowy ma być gotowe na przełomie kwietnia i maja. Aneta Pastuszka, Polskie Radio Olsztyn. Piękna polszczyzna to nasze dziedzictwo narodowe. Warto szczególnie się nim chwalić w Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego. Z tej okazji w Pałacu Prezydenckim odbyła się debata o języku w czasie pandemii. Pierwsza dama, Agata Kornhauser-Duda, podkreślała, że pandemia znacząco wpłynęła na język. Wszyscy zauważyliśmy, że powstały zupełnie nowe słowa, jak na przykład covidowiec, ale także zaczęły funkcjonować słowa istniejące w języku polskim w zupełnie innym kontekście. Pojawiły się wreszcie złożenia, takie jak koronalekcje, koronawirus, koronawybory. A całość debaty można obejrzeć na stronie prezydent.pl. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma na celu podkreślenie różnorodności językowej świata oraz zwrócenie uwagi na języki zagrożone i powoli ginące. To był serwis Trójki.

Meksyk. Bardzo na plus i wspominamy go niesamowicie. Już nie mogę się doczekać, kiedy będę miał opcję jakby powrotu tam. Przepiękne miejsce i cieszę się, że w końcu się udało, bo Meksyk jakby bardzo długo już chodził mi po głowie. No a w tym roku było to troszeczkę wymuszone przez pandemię i no i w sumie może dobrze, że tak się stało, że inne miejsca były pozamykane, bo nie było za dużego wyboru. Maciek, do zespołu dołącza Artiem Łaguta. Tajwu Finden i ty zawsze byliście tymi głównymi członkami zespołu. Powiedz, co Artium może dać Betardowi wsparcie Wrocław? Wydaje mi się, że patrząc na pod kątem ostatnich sezonów Artiuma, wydaje mi się, że może dać na pewno dobre punkty, ustabilizować mocno nasze zdobycia punktowe. Wcześniej to było mocno uzależnione, jeden Jesaja, brak Maxa też mocno nam namieszał. Wydaje mi się, że taki trzeci mocny zawodnik, bo niewątpliwie patrząc pod kątem średnich i tego, jak prezentował się Artiom w ostatnich latach, na pewno będzie to bardzo duża pomoc dla drużyny i liczymy na to, że będzie dobrze czuł się w naszej drużynie i będzie zdobywał dużo punktów. Czy masz poczucie teraz, że Unia Leszno, która dominuje w ostatnich latach, będzie bardziej do ugryzienia teraz, jest bardziej do pokonania z Artiomem na pokładzie? Nie mogę za bardzo tutaj teraz dużo mówić o Unii Leszno, ponieważ z boku będzie ze mną ich kapitan, więc wiesz, nie będę tutaj za dużo mówił. Na pewno Artiom da nam większe szanse tutaj w rywalizacji. Maciek, twój debiut 2007 rok. Ostatnio widziałem statystyki, 237 ligowych występów za tobą, 15 sezon przed tobą, czyli można powiedzieć, że jesteś weteranem torów żużlowych, co? Ale to brzmi jaram, co? Jakby, kurde, ten czas leci bardzo szybko i szczerze mówiąc nie czuję się tak, jak mnie nazwałeś, ale patrząc przez te wszystkie lata, no trochę tak. Ale tak jak mówię, w ogóle nie mam takiego poczucia. Nie wiem, szczerze mówiąc, kiedy to minęło. 15 sezon mówisz, tak? A ja się, kurde, cały czas zastanawiam nad organizacją dziesięciolecia. A jak mówią, że 30 lat i okolice 30 to dla żużlowca idealny wiek, to zgodzisz się z tym? Wiesz, to ogólnie chyba 30 lat to jest taki okres bardzo przyjemny. Duża świadomość. Otaczają się piękne kobiety wtedy. Oczywiście żartuję, mam jedną wybrankę, więc mam nadzieję, że nie będzie słuchała albo po prostu opuści ten fragment rozmowy. A co twoja kobieta mówi o twojej jeździe na żużlu? Jest trochę pod wrażeniem, ale przez to, że tak naprawdę może była przez całe życie na 5 imprezach żużlowych, a teraz troszeczkę nie ma wyboru, więc nie możemy powiedzieć źle na temat mojej dyscypliny. Musisz jeszcze raz przedstawić teraz, czy? Become so numb, I can't feel you there. Become so tired. 15 minut po 18 w trzeciej stronie medalu jeszcze rzut oka na to, co dzieje się w Poznaniu. 45 minuta w meczu PKO BP Ekstraklasy i wciąż w spotkaniu ze Śląskiem Wrocław bez bramek. A teraz o zapaśniczych Mistrzostwach Europy 2021, które miały się odbyć w Warszawie w lutym, ale ze względu na pandemię przeniesiono tę imprezę na dalszą datę od 19 do 25 kwietnia. Mówimy o tej imprezie nie bez przyczyny, dlatego że bardzo rzadko zdarzało się w historii, aby czempionat Starego Kontynentu odbywał się właśnie w Polsce. Poprzednio o medal w 97 roku, o medal Mistrzostw Europy walczyły kobiety i zawodnicy specjalizujący się w stylu wolnym. Zatem impreza będzie nie lada gratką dla kibiców z pewnością, a o niej porozmawiamy z Andrzejem Supronem, prezesem Polskiego Związku Zapaśniczego. Witam cię, Andrzej, gorąco. Serdecznie. Chciałem zapytać o przygotowania do tej imprezy, bo wiemy, że pandemia zupełnie wszystko pokrzyżowała, jeśli chodzi o sport, tak całościowo. No to jak teraz to wygląda? Ta data, czyli 19-25 kwietnia, to już jest data pewna. No mam nadzieję, że tak, bo w tej chwili to trudno powiedzieć, że cokolwiek jest pewne na 100%. Natomiast dobrze się stało, że ten termin lutowy został przesunięty na kwiecień, bo to nam daje dużo większe szanse, że ta impreza, jakże ważna dla Starego Kontynentu, dla naszego kraju, się odbędzie. Na razie nic nie wskazuje na to, żeby mogło coś przeszkodzić. Mamy nadzieję, że może jeszcze nastąpią jakieś rozluźnienia i będzie mogła publiczność oglądać, co oczywiście bez znaczenia dla naszych zawodniczek i zawodników, którzy zawsze chętni są i zawsze, jak to się mówi. Jeśli chodzi o naszych zawodników, od 24 stycznia Międzynarodowy Kamp Wolniaków to Milicz, poza tym w Szczyrku od 25 stycznia także zgrupowanie zapaśniczek, także klasycy. No, wszyscy mocno bardzo szlifują formę w kontekście tej imprezy. To jest jakby jedna rzecz, ale również przede wszystkim w kontekście Igrzysk Olimpijskich. Jeśli chodzi o Igrzyska, dotychczas biało-czerwoni wywalczyli w tym turnieju 4 miejsca. Roxana Zasina w wadze 53 kg, Jowita Wrzesień w wadze 57 kg, Tadeusz Michalik w kategorii 97 oraz wolniak Kamil Rybicki w wadze 74 kg, no, który można powiedzieć dzięki pewnym zmianom w regulaminie, ale o tym nie będziemy mówić, zyskał tę możliwość również dla Polski. Straciliśmy połączenie z Andrzejem Supronem, ale o tej imprezie jeszcze w przyszłości będziemy pewnie informowali wielokrotnie, bo tak jak wspominałem, jest to nie lada gratka dla kibiców móc zobaczyć najlepszych zapaśników z całego świata tutaj w stolicy Warszawy. A my powoli przenosimy się ciężar zainteresowania do Torunia, gdzie trwają halowe Mistrzostwa Polski. Dużo będzie za chwilę lekkiej atletyki ze sprawą Rafała Bały, który czeka na połączenie, ale najpierw poprosimy o pośrednictwo w połączeniu Eldo, rapera Leszka Kaźmierczaka, który nas wprowadzi w tematy lekkoatletyczne. Lekkoatleci z kolei rywalizują w halowych Mistrzostwach Kraju w Toruniu. Ozdobą pierwszego dnia był bieg na 60 metrów kobiet i bardzo dobry rezultat zwycięzczyni Ewy Swobody. Nieznacznie słabszy od rekordu Polski drugi wynik w tym roku i doskonały prognostyk przed halowymi Mistrzostwami Europy, które odbędą się w tej samej arenie Toruń od 5 do 7 marca. Na rower słuchawek nie polecam, ale do biegania jedną w ucho można włożyć. Ray BLK, Run Run. Twelve o'clock and the party's getting louder. Johnny's got a burner and an attitude. Came to dance and bubble, but he's ready if anybody wants to try and get rude. 1 a.m. and the scuffle begins. He sees his friends with some pagan youth. He steps outside, time to decide if the shots he's about to get you. Run, run, for your freedom. That's a run, run, you don't wanna see the kingdom. Run, run, you wanna see the sun, we don't wanna lose another one. Run, run, for your freedom, better run, run. You don't wanna see the kingdom, run, run. If you wanna see the sun, we don't wanna lose another one. Jack and Johnny and his crew been camping out all afternoon. Outside in the ride, waiting for the residents so they can swoon. They've been plotting, get the bag, go through the bag, take everything and move. But what you gonna do, what you gonna pull if they come back home too soon? Run, run, for your freedom, better run, run. You don't wanna see the kingdom, run, run. If you wanna see the sun, we don't wanna lose another one. Kingdom, run, run. If you wanna see the sun, we don't wanna lose another one. Run, run. That's our run. What you gonna do, what you gonna say, where you gonna hide when you see those flashing lights? Where you gonna run, where you gonna turn when they catch you slipping by surprise? What you gonna do, what you gonna say, where you gonna hide when you see those flashing lights? Where you gonna run, where you gonna turn when your life flashes before your eyes? Run, run, for your freedom, that's a run, run. You don't wanna see the kingdom, run, run. You wanna see the sun, we don't wanna lose another one. Run, run, for your freedom, that's a run, run. You don't wanna see the kingdom, run, run. You wanna see the sun, we don't wanna lose another one. Halowe Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce trwają w Toruniu. W arenie Toruń jest nasz wysłannik, wysłannik Polskiego Radia, Rafał Bała. Witaj, Rafał. Dzień dobry, witam cię Darku, witam państwa, witam naszych słuchaczy. Rafał, co tam się dzieje, bo mam wrażenie, że emocji co niemiara. Wiem, że teraz z wysokością 5,60 męczył się Piotr Lisek, ale się z nią uporał. Teraz atakuje 5,80, no ale dzisiaj fantastyczne wyścigi. Justyna Święter-Setic, Kornelia Lesiewicz, która jej depcze po piętach, a to dopiero niespełna 18-letnia dziewczyna. Na Darku, doskonale wiesz, że hala, ta Toruń Arena jest niesamowitą, szczególnie jeśli chodzi do biegania, ale także przecież fantastyczne wyniki tutaj w skokach padają, tyczkarze, no pamiętamy w zeszłym roku rekord świata Armanda Duplantisa, no i te Mistrzostwa Polski obecne halowe, które przypomnijmy odbywają się na 10 dni przed halowymi Mistrzostwami Europy, które też tutaj będą, no tylko pokazują, że to jest rzeczywiście jedna z najlepszych hal w Europie, ale wracając już do twojego pytania, no wczoraj to pewnie nasi słuchacze wiedzą, ale fantastyczny wynik tutaj Ewy Swobody 7-10, to jest trzeci wynik na 60 metrów, trzeci wynik w jej karierze. Też bardzo dobrze oczywiście Marcin Lewandowski, fantastyczny bieg z Michałem Rozmysem, ale dzisiaj wszyscy kibice czekali na 400 metrów, bo najpierw Karol Zalewski 46-52, znakomity wynik, który daje mu awans na Mistrzostwa Europy, ale Karol już powiedział, że ze względu na problemy zdrowotne w tych mistrzostwach nie wystąpi w biegu indywidualnym, tylko w sztafecie, a pamiętamy przecież, że w 2018 roku sztafeta polska 4x400 metrów mężczyzn zdobyła halowe Mistrzostwo Świata i ustanowiła rekord świata w hali, a dzisiaj Karol Zalewski, ale też inni zawodnicy poniżej 47 sekund, natomiast w biegu kobiet tutaj aż 4 zawodniczki pokonały granicę 53 sekund, no i ta fantastyczna, jak zwykle oczywiście nasza mistrzyni Europy Justyna Święter-Setic, która pobiegła inaczej niż zwykle, która przecież zawsze gdzieś tam na drugim, trzecim miejscu się ustawia, żeby zaatakować na ostatnich 100 metrach, ale tutaj wiedziała, że tam będzie, jak to mówi Justyna, sieczka z tyłu za nią i musi zejść szybciutko, gdzieś tam po 200 metrach już tutaj na pierwsze miejsce i tak też zrobiła, zwyciężyła z czasem 52 sekundy i 2 setne, a posłuchajmy, co powiedziała tuż za metą. Nie bałam się tego biegu, myślę, że byłam przygotowana na różne alternatywy, co może się wydarzyć. Przypuszczałam, że Natalia razem z Patrycją będą chciały zajść za wszelką cenę jako pierwsze. Starałam się im to uniemożliwić, troszeczkę jeszcze ruszałam na tej prostej i cieszę się, że udało mi się zejść jako pierwsza i mogłam w pełni kontrolować ten bieg. ale to, co się działo za plecami Justyny Święty, to było coś niesamowitego, bo na drugim miejscu po 200 metrach zeszła 17-letnia Kornelia Lesiewicz. Tak, proszę Państwa, nie pomyliłem się, ta dziewczyna ma dopiero 17 lat, pochodzi z Gorzowa Wielkopolskiego i dzisiaj pobiegła 52 sekundy i 56 setnych. To jest oczywiście rekord Polski, to lat 20, a zatem jeszcze dwa sezony ma Kornelia Lesiewicz, żeby ten wynik poprawiać. Tak szybko w historii nie biegała żadna Polka, ani Justyna Święty, ani przecież świętej pamięci także Irena Szewińska, która później zdobywała medale olimpijskie. Natomiast Kornelia to wielki talent. Kornelia już nie tylko potrafi szybko biegać, ale też potrafi biegać znakomicie taktycznie i tak też dzisiaj się zachowała, chowając się tuż za plecy Justyny Święty i dobiegając na drugiej pozycji. To powiedziała tuż po zejściu z bieżni. To był czwarty bieg w moim życiu na hali na 400 metrów. Z trenerem przyjęliśmy taktykę i zadanie, które wykonaliśmy w 100%, ale przede wszystkim muszę tu podkreślić, że nie miałam na sobie żadnej presji. Ja wiedziałam, że nie muszę nic udowadniać. Tak naprawdę nie mogłam nic stracić, nie mogłam tylko zyskać. Bieg był fenomenalny. Z dziewczynami też sobie rozmawiałyśmy, że pewnie będzie tak, że będziemy łapać wszystkie biegły. Tak też było. Ja trzymałam się Justyny. Śmiałam się właśnie tutaj z Justyną, że była dla mnie zającem. Tempo też było bardzo fajne. Zobaczyłam, jak się biega i wyciągnęłam z tego po prostu prosty wniosek. Fantastyczny wniosek, Kornelia Lesiewicz. Srebrny medal w wieku 18 lat. Niesamowita sprawa. A teraz trwa bieg na 800 metrów kobiet. I tutaj znowu Anna Wielgosz, czyli znana pod nazwiskiem Anna Sabat. Piąta zawodniczka Mistrzostw Europy sprzed 3 lat z Berlina. Również samotnie, tak jak w eliminacjach, prowadzi ten bieg. Ma kilka metrów przewagi nad Angeliką Cichocką. Na trzeciej pozycji Anna Jóźwik. A zatem ta finalistka olimpijska Angelika Cichocka, to przypomnijmy, medalistka Mistrzostw Europy. Fantastyczna obsada tego biegu. Czasami nawet w mistrzostwach tego kontynentu nie ma tak dobrych, znakomitych zawodniczek, ale tutaj także przecież Kamila Licinko za chwileczkę będzie skakała 1,82 m, w skoku wzwyż te pierwsze wysokości odpuściła, ale ona tutaj chce się zakwalifikować na Mistrzostwa Europy. I Piotr Lisek strącił w tej chwili 5,80, ale to na razie druga próba. Jeszcze czekamy na poprawkę naszego trzykrotnego medalisty Mistrzostw Świata. Anna Wielgosz, ostatnie okrążenie, ostatnie 200 metrów już doganiana przez Angelikę Cichocką, tuż za nimi Joanna Jóźwik, ale ona czeka, ona w tym roku ma najlepszy w Polsce wynik na 800 metrów. Anna Wielgosz chyba nie dotrzyma tego, tak jak wczoraj. Ona znów chciała tutaj walczyć o minimum na Mistrzostwa Europy, ale tego minimum raczej nie będzie. Chyba nie da rady, chyba już nie będzie miała tyle siły. Angelika Cichocka na ostatnim wirażu. Już za nią Joanna Jóźwik. Wychodzą ostatnie 40-50 metrów. Angelika Cichocka, ona na pewno ma tutaj ogromne ambicje, żeby pokonać Joannę Jóźwik, ale ona wychodzi za jej pleców i Joanna Jóźwik będzie mistrzynią Polski. 2:02. No ten zegar się nie zatrzymał. Jest 2:01.92. A zatem kolejny fantastyczny bieg Joanny Jóźwik, kolejny fantastyczny pojedynek, tak można by powiedzieć, z Angeliką Cichocką, ale przecież tutaj też rolę swoją odegrała Anna Wielgosz. A zatem kontynuowane są te Mistrzostwa Polski. Jeszcze kilkadziesiąt minut tutaj w Toruniu będziemy, jeszcze kilkadziesiąt minut emocji, ale już do tej pory wydarzyło się dużo. Czekamy na kolejne znakomite wyniki. Bardzo dziękuję. Rafał Bała na straży lekkiej atletyki w Polskim Radiu, a ja zapraszam na to, na podsumowanie tego, co działo się właśnie w arenie Toruń w środę. Copernicus Cup. Trzecia strona medalu. Lekkoatletyczny meeting Copernicus Cup przyzwyczaił nas do niebotycznego poziomu. Pamiętamy choćby rekord świata tyczkarza Armanda Duplantisa sprzed roku i rekord Polski Justyny Święty Ersetic na 400 metrów. Tym razem w arenie Toruń bez kibiców, ale też bardzo szybko, wysoko i daleko. Niezwykły bieg odbył się na 1500 metrów. Marcin Lewandowski finiszował z rekordem Polski. 3 minuty 35 sekund 37 setnych. U mnie nie ma przypadków. Ja się generalnie dziwię sportowcom, którzy biegają na metę i łapią się za głowę i nie wierzą, co zrobili. No, dla mnie to jest bardzo dziwna sprawa. Ja takich sportowców nie należę. Ja to, do czego jestem przygotowany, staram się biegać i tyle. Wyliczalne jest wszystko, tak, w swoim przypadku? No, może niewyliczalne. Sport jest przede wszystkim bardzo nieprzewidywalny, ale w innym tego słowa znaczeniu. No, ktoś powinien wiedzieć, na jakie wyniki go stać, jakie treningi wykonuje, na co jest przygotowany. Przede wszystkim był bardzo mocny, ciężki trening, super wykonany, przemyślany przede wszystkim przez mojego trenera Tomasza Lewandowskiego. I kolejna sprawa jest taka, że przecież ja niedawno wróciłem z Kenii z zgrupowania bezkogórskiego, także wszystko połączyć, wszystkie klocki połączyć w jedną całość, no i stąd wychodzi szczyt formy, no. Co istotne, również Michał Rozmys pobiegł szybciej niż poprzedni rekord kraju, 3:36.1. Justynie Święty Ersetic nie udało się poprawić życiówki, do tego została wyprzedzona przez niesamowitą w tym sezonie pod dachem Femke Bol z Holandii. Femke to już był trzeci bieg, tak naprawdę poniżej 51 sekund, więc wow. naprawdę, to już jest bardzo, bardzo szybko. Spodziewałam się tego, że Holenderki ruszą mocno, a mi pozostanie taktyka z 2014 roku, mianowicie gonić ich tyle, ile się uda. Rekordem Europy zapachniało na 800 metrów mężczyzn. Jednak w tabelach widnieje wciąż wynik Wilsona Kipketera, który ustanowił go już reprezentując Danię. Elliot Giles natomiast pobił rekord Wielkiej Brytanii, detronizując tym samym samego Sir Sebastiana Coe. Czwarty dobiegł do mety Adam Kszczot i nie krył zadowolenia z udziału w tym wyścigu oraz ze swojej formy. Bieg. Bardzo, bardzo mocne bieganie. Ja się cieszę z tego, że w drugim starcie jeden z lepszych moich wyników w karierze to będzie trzeci. Wynik chyba, coś koło tego, trzeci, może czwarty wynik w karierze. Także jeszcze są rezerwy, żeby na pewno pobiec szybciej, żeby pobiec, myślę, z tego wszystkiego, że około minuta 44,8, minuta 44,5, gdzieś tam może być do wzięcia w idealnym biegu. Tu niewiele jakby tam się popsuło w trakcie biegania, trochę zwalniania po pierwszych 100 metrach, więc no tam jakaś drobna rezerwa, ale no mówię, biec w takim biegu, być tutaj, fantastycznie taki wynik padł na polskiej ziemi w Toruniu na bardzo, bardzo dobrej bieżni, no i niedługo już tutaj halowe mistrzostwa Europy, więc i będzie się działo, skoro takie wyniki padły w Europie. U pań na 800 metrów rozpędza się Joanna Jóźwik, która uzyskała piąty wynik na świecie. Goniła ją Angelika Cichocka, która wyjaśnia, na czym polega trudność szybkiego biegania na hali, szczególnie kiedy się wraca po długiej kontuzji. Przede wszystkim elementy taktyczne, ustawienie się w biegu, znalezienie pozycji, bo na hali jest bardzo trudno wyprzedzać. Krótkie, proste, ostre łuki, duże też, nawet jeżeli na torze jest, powiedzmy, po dwie dziewczyny, też bywają takie biegi, to na tak 200 metrach to naprawdę 6 dziewczyn, jak ustawię się z tyłu, wyprzedzić 4 to jest bardzo duży problem i tracę bardzo dużo energii. Niepotrzebnie zupełnie, bo w tym momencie, kiedy znajduję pozycję od razu po starcie i ustawiam się dobrze, biegnę z przodu, wówczas jestem w stanie zaoszczędzić sporo energii, nie tracąc jej na wyprzedzanie, bo każdy zryw kosztuje sporo niestety. Michał Haratyk pchnął kulę na odległość 21 metrów i 47 centymetrów. To 40 centymetrów bliżej niż w ubiegłym tygodniu w Łodzi, tylko jedno pchnięcie dało powód do zadowolenia. Trzeba jeszcze potrenować. Cel, rekord Polski, czyli powyżej 22 metrów w hali i obrona tytułu halowego mistrza Europy na początku marca. Trzeba potrenować. Ciekawie zapowiada się rywalizacja na 60 metrów przez płotki. Doświadczoną Karolinę Kołeczek goni młodziutka Pia Skrzyszowska. Kołeczek w eliminacjach wyrównała, a w finale poprawiła życiówkę i pierwszy raz zeszła poniżej 8 sekund, 7,98. Pia Skrzyszowska ma niespełna 20 lat i pobiegła równo 8 sekund. Na koniec jeszcze skok o tyczce. Konkurs wygrał Amerykanin Sam Kendricks z wynikiem 5,80. Liczba prób przesądziła o tym, że Piotr Lisek zajął miejsce drugie, ale na plus trzeba mu zapisać najlepszy wynik w sezonie uzyskany w trzeciej próbie. Wciąż nie może odnaleźć się Paweł Wojciechowski, który jest cieniem samego siebie. Tym razem przegrał z wysokością 5,60. Weekendowe Mistrzostwa Polski pod dachem to zwieńczenie sezonu dla wielu zawodników. Ci najlepsi wypełnili bądź wypełniają właśnie minima na Czempionat Starego Kontynentu w Toruniu, który już na początku marca. Czekamy na wielkie sukcesy polskich lekkoatletów. W uzupełnieniu informacji lekkoatletycznych w trwających mistrzostwach, halowych mistrzostwach Polski w Toruniu, Piotr Lisek wygrał, ale z wynikiem 5,63 nieudane próby na wysokości 5 metrów 80 centymetrów. Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give it my best, but just know I'm not your friend or anything. first to put your name next to mine. We're on different lines, so I wanna be nice enough. They don't call my bluff, cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend or anything. Trzecia strona medalu i teraz o imprezie, która w Warszawie jest bardzo, bardzo znana. 45. edycja. O tym mówię. A o czym mowa? Mowa o warszawskiej Grandzie na pięści i giry. Warszawska Granda K1 to forma turnieju w kickboxingu, które dają szansę konfrontacji umiejętności w realnej walce na dwóch ringach z sędziami. W Legia Fight Club z mikrofonem był Dariusz Urbanowicz. Ekstra, super, pięknie. Pięknie. Latające, dawaj jeszcze. Tak. Mariusz Cieśliński, mistrz świata. Granda K1 zrobiła się taką najlepszą ligą sportu amatorskiego, jeśli chodzi o K1 i kickboxing. Zawodnicy startują, którzy stawiają pierwsze kroki. Ja dzisiaj nawet sam z dziećmi przyjechałem, który był debiut, miałem możliwość zadebiutowania. Jak też i są zawodnicy, którzy są doświadczeni, są reprezentantami Polski. Ciebie nie kusi, jak na to patrzysz, żeby powalczyć? No, żona mi dała bana, szlaban na walki już. Powiedziała, że tyle wykręciłem, że wystarczy. No i tak musiałem się posłuchać, żeby mieć dymu w domu. Karol Wada, trener Legia Fight Club, gdzie odbywa się Granda. Po raz 56. Skąd się wzięła ta koncepcja, bo ty na nią wpadłeś? 5 lat temu chodziło wtedy o zorganizowanie sparingów międzyklubowych, aby właśnie tutaj zawodnikom z Warszawy i okolic dać możliwość jakiejś konfrontacji, bo jako taka liga cykliczna w Polsce wcześniej nie istniała. Oczywiście odbywały się wydarzenia jednorazowe, bo tak należy je nazwać. Nie dawało to żadnej możliwości ułożenia planu szkoleniowego jakiegoś mikro, makro cykli do tego, aby przygotować te konkretne imprezy. Ta cykliczność ewidentnie wpływa na podniesienie poziomu jakości zawodników i zresztą też poziomu szkolenia, bo przecież to się przekłada tak samo na warsztat trenerski i korzystamy z tego wszyscy, zarówno trenerzy, jak i zawodnicy. Rozmawiałem z Mariuszem Cieślińskim, powiedział, że to są zawodnicy i dzieciaki, i zaawansowani. Jaki jest podział na kategorie? Jak to wygląda? W tym momencie jest to druga impreza, na której walczą dzieci. Dzieci mam na myśli roczniki 2010, 2011, 2009, czyli również już i kadeci. Poniekąd Mariusz był prekursorem tego, ponieważ z propozycją przyjazdu tam z taką małą grupą dzieci. I trenerzy po tej pierwszej edycji, tej 55. podchwycili, to już tych zgłoszeń było więcej, więc ja podejrzewam, że stanie się to zresztą normą, bo szkolenie w klubach istnieje. No jest tych dzieci, a mimo wszystko one mogą konfrontować się dopiero od jakiegoś wieku albo na jakichś imprezach, turniejach, które odbywają się raz na kilka miesięcy. A tutaj mamy znowu imprezę cykliczną raz w miesiącu, więc myślę, że pomysł zaskoczy. Jeżeli chodzi o starszych, mamy podział na klasy A, B, C, zresztą to jest opracowane właśnie też 5 lat temu i od tego czasu cały czas funkcjonuje niezmiennie, co warto podkreślić. I to mnie bardzo cieszy, bo to jest też pewien wyraz zaufania do tego, co zostało wymyślone, że troszeczkę te schematy takie utarte, które od lat funkcjonowały podczas zgłaszania zawodników na turnieju profesjonalnym. Legenda polskiego boksu, pan Bogdan Gajda, przygląda się tutaj zmaganiom zawodników. To oczywiście włączone są nogi, to nie same pięści, ale również nogi, jak tutaj mówią na Grandzie, pięści i giry. Jest na czym oko zaczepić? Jeszcze dobrze się nie przyjrzałem, ale u Karola przecież codziennie oglądam treningi, także chłopaki nieraz do nas przychodzą na sparingi, bo to chcą się tam z boksem podciągnąć do góry, to sparujemy razem, bokserzysta z K1, szkoła sztama, doskoc przy... i odskocz. Nie zapomnij odskoczyć, bo ci odda. Zapominają odskoczyć. Nie pracuje na nogach? No tak. Tu podstawa wszędzie. Zwód nogi. Raz, dojście, odejście, dojście, odejście. Pan Bogdan Gajda, mistrz Europy, legenda pięściarskiej Legii Warszawskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Warszawska Granda K1 na pięści i giry na warszawskim Torwarze. 80 pojedynków, a kolejna okazja w pierwszy dzień wiosny, 21 marca. Karol, to jeszcze krótko, gdzie szukać informacji, jeśli ktoś wpadłby na pomysł, że wystawi swoją drużynę, swój zespół? Informacje pojawiają się na trzech portalach, na trzech stronach na Facebooku, czyli Warszawska Granda, Legia Fight Club oraz Karol Łada, czyli strona moja. Bardzo fajnie to zabrzmiało. Doskocz, uderz i odskocz. Naprawdę rewelacja. I sprawdza się, jeśli chodzi o taką strategię, bo szkoła Papy Sztama wciąż gdzieś w naszej świadomości pozostała. Niestety sukcesów nie ma. Nie ma kontynuacji. Krótki raport z Torunia. Tam Adam Kszczot przegrał Mistrzostwo Polski dosłownie na ostatnich metrach. Także złotym medalistą na 800 metrów Patryk Dobek. A my powoli dryfujemy przez ocean za sprawą Eldo, który nas podprowadzi do spraw NBA. Zbliża się tradycyjny All-Star Weekend w zawodowej koszykarskiej lidze NBA. W tym tygodniu poznaliśmy pierwsze piątki drużyn wschodu i zachodu wybrane w plebiscycie trenerów, mediów i kibiców. Kapitanem drużyny zachodu wybrano LeBrona Jamesa z ekipy Lakers z miasta Aniołów, który to w meczu w gwiazd weźmie już udział po raz 17 w swojej karierze. Drużynie Gwiazd Wschodu kapitanował będzie z kolei zawodnik brooklińskich Nets, Kevin Durant, który powrócił do gry po wielomiesięcznej kontuzji, a w tym sezonie należy do najlepszych graczy nie tylko swojego zespołu, ale jest również mocnym kandydatem w plebiscycie na najbardziej wartościowego gracza całego sezonu. W tym roku jubileuszowa 70. edycja tej imprezy odbędzie się w Atlancie. Miasto to słynie nie tylko z siedziby wielkich korporacji i gigantycznego lotniska, ale również z doskonałej i oryginalnej sceny muzycznej. Arrested Development, People Everyday. W trzeciej stronie medalu teraz o zapowiadanym przez Eldokę meczu, którego miało nie być. Następnie okazało się, że się odbędzie, ale zawodnicy go nie chcą. O All-Stars Weekend w lidze NBA opowie Jan Pachlowski. Gdy pod koniec zeszłego roku ogłoszono harmonogram gier w NBA, informowano, że mecz gwiazd się nie odbędzie. Pozostawiono pierwszy weekend marca wolny dla zawodników. Gdy sezon nabierał rozpędu, władze postanowiły, że 7 marca w Atlancie pojedynek jednak dojdzie do skutku. Początkowo miał być w Indianapolis, no ale go tam odwołano. Potem praktycznie w ostatniej chwili postanowiono, że zostanie rozegrany w stanie Georgia, mówi komisarz NBA Adam Silver. Zdecydowaliśmy się na organizację All-Stars, ponieważ możemy dostosować się za pomocą odpowiednich protokołów bezpieczeństwa do pandemii i po prostu toczyć sportową rywalizację. Chcemy, żeby to wszystko współgrało w przypadku zapewnienia optymalnych warunków zawodnikom, trenerom oraz związanym z tym wszystkim biznesom. All-Stars to tradycja. Dla nas to najważniejsze wydarzenie w skali całego roku. Mówił Adam Silver. Poznaliśmy pierwsze piątki, które wystąpią w tym meczu, ale o tym powiemy za chwilę. Najwięcej głosów zdobył tradycyjnie już gracz LA Lakers LeBron James. Million votes LeBron James. Okay. Making his 17th straight appearance all as a starter. That's the most all time. LeBron James od samego początku, gdy pojawił się temat pojedynku gwiazd, miał bardzo sprecyzowane stanowisko w tej kwestii. I have zero energy and zero excitement about an All-Star game this year. Nie mam w sobie żadnej fascynacji czy pozytywnej energii związanej z tym pojedynkiem. Nie rozumiem, po co teraz to wszystko. Mamy zbyt mało czasu na regenerację sił. Jest jednak umowa pomiędzy NBA a Związkiem Graczy i tego musimy się trzymać. Nie jestem szczęśliwy z powodu, że muszę udać się do Atlanty, ale nie w moich rękach decyzja. Będę tam fizycznie, ale nie mentalnie. Mówił LeBron James. W takim samym tonie wypowiada się MVP ostatnich dwóch sezonów Giannis Antetokounmpo. On chciałby odpocząć. Z kolei gwiazdor LA Clippers Kawhi Leonard podkreśla, że w tym wszystkim chodzi o kasę, a nie jakieś idee. Z wpływów reklamowych organizacja zarobi wiele milionów dolarów. Nie mam zamiaru umniejszać meczowi gwiazd, ale trwa pandemia. Nie będzie kibiców, rodzin, zabawy. Nie zyskujemy ani my, ani NBA. Po co to wszystko? Mówi z kolei Bradley Beal z Washington Wizards. Pierwsze wybrane piątki na ten mecz prezentują się następująco. Na wschodzie Kyrie Ewing z Brooklyn Nets, Bradley Beal z Washington Wizards, Giannis Antetokounmpo z Milwaukee Bucks, Kevin Durant z Brooklyn Nets oraz Joel Embiid z Philadelphia. Piątka zachodu to Steph Curry z Golden State Warriors, Luka Doncic z Dallas Mavericks, Kawhi Leonard z Los Angeles Clippers, LeBron James z Los Angeles Lakers oraz Nikola Jokic z Denver Nuggets. Z Miami dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. Bramka wreszcie w meczu Lecha Poznań ze Śląskiem Wrocław. W 60. minucie tego spotkania, w 57. dokładnie, strzelcem gola Johanssona, więc Lech prowadzi 1-0. No to teraz dobry zwyczaj trzeciej strony medalu, dobra tradycja. Audycję kończy przegląd piłkarskich lig zagranicznych. Wracamy oczywiście od poprzedniej audycji do tej formuły, a rozpoczynamy od ligi angielskiej. To był weekend derbów. Spurs z północy Londynu wybrali się na wschód i zmierzyli z West Hamem. Ekipa Łukasza Fabiańskiego radzi sobie w tym sezonie naprawdę dobrze. Czwarta pozycja w Premier League. Rok temu nikt w klubie nie dawał sobie obciąć ręki, że klub utrzyma się w lidze. A teraz, cóż, inny świat. West Ham, Tottenham, 2-1. O tej samej porze rok temu martwiliśmy się bardzo, że czeka nas relegacja, więc oczywiście się cieszymy, ale najbardziej ekscytujące jest dla mnie to, że mam poczucie, że nadal jest tu miejsce na poprawę, że będzie jeszcze lepiej. Tak trener David Moyes reaguje na niespodziewane zwycięstwo z ekipą Jose Mourinho, a w Liverpoolu kawał historii. Rok 1894. Na tronie królowa Wiktoria. Tower Bridge otwarty zostaje po raz pierwszy dla ruchu. Niejaki Arthur Conan Doyle wydaje wspomnienia Sherlocka Holmesa, Rudyard Kipling, Księgę Dżungli. Na świat przychodzi Aldous Huxley. Minie nieco czasu, nim da nam nowy, wspaniały świat. A na północy Anglii rozegrane są pierwsze w historii derby Liverpoolu. To część 7. sezonu Ligi Angielskiej. Everton pokonuje Derecy 3-0. Od tego czasu imperium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce, zdążyło upaść, a obie drużyny zmierzyły się ze sobą 238 razy. Liverpool wygrał 96 razy, remis padł 75. Teoretycznie ekipa Kloppa przystępowała do tego pojedynku jako faworyci. No właśnie, teoretycznie, bo zespół miał ostatnio zadyszkę. Na początku decydowały błędy indywidualne, potem kontuzje. Tego nie można ignorować. Drużyna piłkarska to jak budowanie domu. Jeżeli fundament sprzęty są słabe, to cała konstrukcja się chwieje. Co tu dużo mówić, to jest Premier League, my jesteśmy Liverpoolem, no i wiadomo, że nie jesteśmy zadowoleni z pozycji w tabeli, z tego, że nie dzieli nas tak wiele od Evertonu. Wiadomo, nie ma co o tym mówić, trzeba działać. Na boisku widać ciężką robotę chłopaków, ale liczy się rezultat, a rezultaty przez ostatnie 3 tygodnie nie były dobre. Wiem to, trzeba iść do przodu. Ale to będzie chyba długi marsz, bo w derbach Merseyside wygrywa Everton po raz pierwszy od 1999 roku. Zdaję sobie sprawę, że podbiłem Liverpool po ponad 2 dekadach. Czy to wystarczy, by zapisać się w historii klubu? Nie wiem, ale ciągle nad tym pracuję. Trener Ancelotti zachowuje skromność. A propos historii, The Reds przegrali właśnie 4. mecz z rzędu, po raz pierwszy od 1923 roku, czyli od roku, w którym otwarty został stadion Wembley. Dla Trójki z Londynu, Adam Dąbrowski. Przeskakujemy za naszą zachodnią granicę, Bundesliga. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor für Deutschland! 22. kolejka niemieckiej Bundesligi i porażka Bayernu, już 3. w tym sezonie. Po Hoffenheim i Borussii Mönchengladbach sposób na najlepszą drużynę świata znalazł Eintracht Frankfurt. Gole Kamady i Unesa pozwoliły Orłom z Frankfurtu odnieść nieoczekiwane zwycięstwo. Bayernowi nie pomógł gol Roberta Lewandowskiego. Napastnik Bayernu zdobył 26. bramkę w sezonie i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji strzelców. Rekord śrubuje też Alfonso Davies. Struś pędzi wiatr z Kanady, znów zachwycił prędkością. Tym razem zmierzono mu najlepszy w tym sezonie wynik 36 km na godzinę. Trzeba jednak zaznaczyć, że Bawarczycy pozostają bez wygranej od klubowych mistrzostw świata. Pewne zwycięstwo, najwyższe od października, odniosła Borussia Dortmund. W końcu, bo patrząc ostatnio na grę żółto-czarnych, bolały zęby. Wysoko wygrane derby Zagłębia Rury 4-0 to zazwyczaj prestiż, ale w tym sezonie pokonanie Schalke to żaden wyczyn. Mimo wszystko Borussia odniosła pewne zwycięstwo, które może tylko pomóc. I nie chodzi tutaj o sytuację w tabeli, bo ta wciąż jest nieciekawa, ale o mentalne budowanie drużyny, którą tymczasowo prowadzi Edin Terzic, a od nowego sezonu Marco Rose. Obecnie Rose jest trenerem Borussii Mönchengladbach, którą już od kilku sezonów miło się ogląda. Zdarzają się jednak zupełnie niezrozumiałe mecze, tak jak ten piątkowy, przegrany 1-2 z Mainz. Proszę sobie wyobrazić, że Mainz to taki zespół, który nie jest pośmiewiskiem tylko dlatego, że jest nim Schalke. Nagle zespół z Moguncji osiąga kosmiczny poziom i wygrywa 2-1 w Mönchengladbach. Borussii ostatnio nie wiedzie się najlepiej. Niespodziewane porażki z Mainz i wcześniej z Köln sprawiły, że źrebaki spadły na 8. miejsce w tabeli. Dlaczego jest tak słabo? O to zapytany został bramkarz Gladbach Jan Sommer. Trudno znaleźć rozwiązanie. Gramy z większą energią i zaangażowaniem, ale tym razem to nie wystarczyło. Z problemami musi radzić sobie również Bayer Leverkusen, który po świetnym początku sezonu traci punkty na potęgę. Aptekarze wygrali zaledwie 1 z ostatnich 5 ligowych meczów, a dziś nie dali rady drużynie Rafała Gikiewicza i Roberta Gumnego Augsburgowi. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Znakomitą serię utrzymał Wolfsburg Bartosza Białka. Wilki pozostają niepokonane od 3 stycznia, a w piątek wygrały na wyjeździe z Arminią Bielefeld 3-0. Jeśli Wolfsburg i Eintracht utrzymają wysoki poziom, mogą dołączyć do RB Lipsk i sprawić trochę problemów Bayernowi. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. A teraz lotem błyskawicy przenosimy się na południe starego kontynentu, a więc Serie A. Una traversa incredibile di Totti. Forse non sarà una canzone. Francesco Totti. Mecz wzbudził ogromne zainteresowanie kibiców. Mówiło się o nim już od 2 tygodni. Dzisiejsza Gazeta dello Sport poświęciła mu pierwsze 11 stron. Pierwsza bramka dla Interu padła już w 5. minucie. Potężny Lukaku popędził prawą stroną. Pierwsze dośrodkowanie zablokował Kier, ale drugie wylądowało na głowie Lautaro, który z bliska nie dał Donnarumie żadnych szans. W pierwszej połowie Inter grał o wiele szybciej i agresywniej. Milan miał ogromne trudności z konstruowaniem akcji, a pierwsze oznaki życia zaczął dawać dopiero po pół godzinie gry. Za to w drugiej odsłonie Milan natarł. W ciągu 3 minut stworzył 4 doskonałe sytuacje, ale bramki zdobywał Inter. Najpierw Lautaro po pięknej akcji całego zespołu, a potem Lukaku po kontrze. Trener Interu Conte był bardzo zadowolony, ale komplementował Milan za dobrą grę. Szkoleniowiec Milanu, Pioli, przyznał, że Inter grał lepiej. Zdeprymowała nas bramka w piątej minucie. Nie potrafiliśmy długo odnaleźć rytmu, koncentracji i jakości. A potem zadali nam cios, gdy zaczęliśmy dobrze grać i o mało nie doprowadziliśmy do remisu. W pozostałych meczach wczoraj Lazio w Rzymie pokonało dobrze grającą Sampdorię 1-0. W ekipie z Genui Bartosz Bereszyński grał w drugiej połowie, zabezpieczając z dobrym skutkiem prawą flankę. Znakomity mecz w bramce Bolonii rozegrał Łukasz Skorupski w zakończonym remisem 1-1 meczu z Sassuolo. Bolonia przez godzinę grała w dziesiątkę. Zremisowała dzięki natchnionym interwencjom polskiego bramkarza. Dzisiejsza La Gazzetta podsumowała występ Polaka jednym słowem – brawo. Natomiast Karol Linety nie wystąpił w piątkowym meczu Torino w Cagliari, bo wynik testu na koronawirusa nie był jednoznaczny. A w tej chwili w Bergamo toczy się mecz Atalanty z Napoli. Drużyn grających obok Lazio najpiękniejszy futbol we Włoszech. Niestety pięknu towarzyszy często katastrofalna nieskuteczność i labilna forma. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. A co słychać w La Lidze? Arde La Liga, czyli La Liga płonie, napisał dziś na okładce dziennik AS. Chodzi tu o sytuację w ścisłej czołówce ligowej tabeli, a ta robi się coraz ciekawsza. Bezpośrednią przyczyną jest wczorajsza przegrana lidera Atletico Madryt w meczu z Levante. Przegrana 0-2 po spotkaniu, w którym Atletico w sumie nie grało źle, ale żaden z 28 strzałów Rojiblancos nie znalazł drogi do siatki rywali. Łatwo się domyślić, że bohaterem Levante został w tej sytuacji bramkarz Dani Cardenas. Atletico zrobiło ukłon w stronę najgroźniejszych rywali, ale spokój stara się zachować trener Diego Simeone. Rozgrywki są zawsze takie same. Każdy zespół ma momenty słabości, trafia na przeszkody. Ci, którzy są silni w tych gorszych chwilach, później osiągają swoje cele. Potknięcie Atletico wykorzystał Real Madryt, choć się stylem gry wielkiej radości swoim kibicom raczej nie sprawił. No, najważniejsze dla Los Blancos są jednak 3 punkty po skromnym 1-0 w wyjazdowym starciu z Realem Valladolid. Casemiro strzelcem bramki, która w tabeli zbliżyła królewskich do Atletico na 3 punkty. Pamiętajmy jednak, że Real ma o jedno spotkanie rozegrane więcej. Tyle samo meczów, co lider ma na koncie FC Barcelona, ale ta ekipa wydaje się nie robić wszystkiego, co można, by dogonić Atleti. Taki wniosek nasuwa się po dzisiejszym remisie Barcy z Beniaminkiem Cadixem 1-1. Przez 90 minut Barcelona uderzała głową w mur, tylko że ten mur niespecjalnie był solidny, a ciosy z główki raczej słabe. No, kiepskie widowisko z golami tylko z rzutów karnych. Dla Barcelony trafił w 32 minucie Leo Messi, wyrównał w minucie 89 Aleix Fernandez. Po wysokiej porażce z PSG we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów Barca dziś znów była słaba. Grając tak kiepsko, po prostu odda sprawę tytułu w ręce Realu i Atletico. Dla trzeciej strony medalu Robert Grzędowski. I tym raportem kończymy trzecią stronę medalu. Dziękujemy bardzo serdecznie. Program zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz. Wydawcą był Krzysztof Łoniewski. A dziękuję za uwagę niezwykle serdecznie. Dariusz Urbanowicz. Bogusław Solecki. Trzecia strona medalu już za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ta jest mega. No, ale patrz na tę, Marian, jaka mega. A tamta to jest mega. Mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład zmywarka Bosch, funkcja Higiena Plus. Teraz za jedyne 1199 zł. Smart TV Philips, 58 cali, 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 1890 zł. Taniej o 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu.